จากหนึ่งคนกลายเป็นแสนพลังบริสุทธิ์หยุดอธรรมย่ำแผ่นดินหยุดโกงกินหยุดทำลายเหลืองเรืองรองทั้งของไทยร้อยดวงใจมารวมกันรวมฝ่าฟันเพื่อแผ่นดินทวินหาความเป็นธรรมจากหนึ่งคนกลายเป็นแสนพลังบริสุทธิ์หยุดอธรรมย่ำแผ่นดินหยุดโกงกินหยุดทำลายเหลืองเรืองรองทั้งของไทยร้อยดวงใจมารวมกันร่วมฝ่าฟันเพื่อแผ่นดินทวินหาความเป็นธรรมร่วมฝ่าฟันเพื่อแผ่นดินทวินหาความเป็นธรรม